สวัสดีแฟนๆรายการเดอะช็อคทุกท่านนะครับกลับมาจะเจอกับผมอีกแล้วขวัญให้มันพรายนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเรื่องราวสยองขวัญที่ทุกท่านได้ฟังแล้วก็ต้องขนหัวลุกแน่นอนพูดถึงเรื่องราวของไสยศาสตร์มนต์ดำหรือว่ายาสั่งหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินและมีความเชื่อแต่ก็มีอีกหลายคนครับที่คิดว่ามันจริงเหรอมันสามารถฆ่าคนได้เหรอถ้าอย่างนี้เราคงไม่ต้องใช้อาวุธในการฆ่าคนแล้วสิแต่ต้องบอกเลยครับว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เกิดกับตัวของคุณเองคุณไม่มีทางรู้หรอกครับสายสดเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านมารออยู่แล้วเรียบร้อยเป็นเรื่องของคุณบาสนะครับคุณบาสปัจจุบันอายุ29ปีครับคุณบาสบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดเด็กในกรุงเทพนี่แหละครับย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาและบาสให้ชื่อเรื่องว่าโดนสั่งมาเรื่องจะเป็นอย่างไรจะน่ากลัวขนาดไหนตอนนี้คุณบาสอยู่กับเราในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณบาสครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับบาสที่สิบพี่ขวัญชัดเจนนะ ได้ยินครับผมคร ับโอเคนะครับผมบาสตอนนี้โทรมาจากไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่อยุธยาครับ อยู่อยุธยาแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหน ทาง Facebook ครับผม Facebook นะ Facebook ก็คือเข้าไปฟังทาง YouTube ถูกต้องไหม ใช่ใช่ครับผม โอเคนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเราเองเลยหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ครับคือเมื่อ8ปีที่แล้วคือเป็นบ้านแฟนครับ เป็นไงบ้างเชิญเลยครับ คือผมต้องพูดก่อนว่าผมเนี่ยผมเป็นลิเกนะพี่ อ้าวเหรอบ้านครับ คือผมเป็นลิเกถ้าเอ่ยชื่อคณะนี้ไปคือว่าง่ายๆยุคนี้ก็คือต้องคณะนี้ที่ดังที่สุดครับ คณะอะไรอ่ะบอกได้เปล่า ได้สอนรามน้ำเพชรครับ อ๋อน้องบาคณะสอนรามน้ำเพชร ครับผม ครับผม คือผมก็จะบอกก่อนว่าคือถามแฟนครับลิเกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบทำนองว่ามีทั้งแม่ยกเอฟซีคนดูทั้งวัยรุ่นคนแก่แล้วก็ไปตามมันนอกตามวัดอะไรแบบนี้คือสิ่งลึกลับคือส่วนมากลิเกเนี่ยมันก็จะเจอเยอะถูกไหมพี ่ครับ คือแต่เรื่องที่ผมไปเจอมาเนี่ยคือผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะเป็นคนที่โดนของโดนสั่งอะไรประมาณเนี้ยผมเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องดวงวิญญาณเยอะคือเคยเจอประสบการณ์เรื่องผีมาเยอะแต่ก็คือเฉยๆเราไม่ได้เป็นคนกลัวอะไรมากมายแต่สิ่งที่ผมกลัวนี่คือมันคือไสยศาสตร์ครับพี ่ คือผมก็จะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ ค ือผมก็ไปเล่นงานตามปีกปกตินะครับ แล้วมีวันนึงเนี่ยคือเมื่อ8ปีแล้วเนี่ยผมคบแฟนอยู่คนคนหนึ่งอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับผมคบแฟนอยู่คนคนหนึ่งเนี่ยคือบ้านแฟนผมเนี่ยเขาก็จะมีฐานะคือมีฐานะเลยทางบ้านเขาก็จะมีแบบธุรกิจส่วนตัวเขาคือมีในหน้ามีเงินมีทองอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีวันนึงคือทางบ้านเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่คือทางบ้านเขาเป็นคนที่ชอบทำบุญอะไรประมาณเนี้ยคือคืนนั้นผมก็ไปทำงานกลับมาตามปกติคือผมก็จะไปกลับยุทธยาบ้างคือยุทธยาเนี่ยคืออยู่กับพ่อกับแม่แต่ที่กรุงเทพเนี่ยคือผมก็จะไปหาแฟนบ้างอะไรเป็นบางครั้งบางคราวแต่ที่เจอเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นอยู่ที่ลาดพร้าวครับ ค ือคืนนั้นน่ะผมก็ผิดปกตินิดๆหน่อยๆแล้วคือว่าเวลาขับรถกลับความรู้สึกว่าพี่เคยเป็นไหมบอกว่ามีคนมองทั้งที่ไม่มีใคร เคยรู้สึกเหมือนกันคือเวลาเรารู้สึกว่ามีใครแอบมองเราเนี่ยเราก็พยายามหันมองเราจะรู้สึกแบบนั้นเนาะ ใช่ใช่คือคืนนั้นผมก็ทำงานแสดงลิเกปกติทั่วไปวัดหนึ่งเวลาผมเดินเข้าห้องน้ำมีคนรู้สึกว่ามีคนมองและมีคนตามตลอดแต่ความรู้สึกว่าเรามันบอกว่ามันไม่ใช่คนอะความรู้สึกมันไม่ใช่ผี อ ะคือใกล้มากความรู้สึกมันบอกไม่ถูกก็คือคืนนั้นผมก็กลับไปครั้งเทพก็ไปนอนปกติคือผมจะอธิบายห้องที่ผมอยู่นะครับพี่แฟนผมเขาจะนอนข้างขวาเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแถบขวานี้ก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าปลายทางก็จะเป็นทีวีแต่ว่าห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องทึบมันจะไม่มีกระจกแต่ประตูห้องเนี้ยมันจะเป็นกระจกนิรภัยที่โปร่งแสงนะพี่ที่แบบมีแสงลอดเข้ามาได้ผมก็นอนแถบซ้ายติดกับผนังแฟนผมก็นอนแถบขวาหลับไปประมาณสักตีสามกว่าได้ความรู้สึกส่วนตัวผมอะตื่นขึ้นมาว่าหนาวก ็ คือเราก็จะขยับตัวว่าเราจะเอื้อมเนี่ยไปหยิบผ้าห่มมองผมตัวเราที่ผมแฟนอยู่อ่ะพอผมจับไปปุ๊บความรู้สึกผมว่ามันบอกเลยว่าเราไม่ได้นอนอยู่กับแฟนเราไม่รู้ว่าใครพี ่ คือมันบอกใช่ๆตัวเราเองบอกเลยว่าใครไม่รู้อ่ะผมก็ถัดตัวเองถอยหลังติดกับผนัง แล้วแฟนผมเขาก็พลิกกลับมาผมคิดว่าคงเป็นแฟนแหละพอหันกลับมาไม่ใช่แฟนผมพี่เป็นใครไม่รู้ที่ผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน ผู้หญิงรู้ แต่ถามว่าหน้าผู้เป็นผู้หญิงครับผมพูดเลยว่าผู้หญิงคนนี้หน้าสวยสวยเลยผู้หญิงคนนี้แต่ว่าตาเขาอะเขาจ้องคลึงอะพี่คือตามันไม่ได้โปนคือแบบจ้องคลึงแบบ คือ กูจะกินกินมึงอะอะไรประมาณเนี้ยแต่คือไม่ได้จ้องเดียวลิ้นเขาออกมาเป็นคลื่นเลยพี่และหันมาความรู้สึกพอหันมามันมีเสียงว่าหันมาแบบคือผมก็ช็อกผมคิดว่าผมฝันในชั่วโมงนั้นนะผมคิดว่าผมฝันผมก็เลยพยายามตั้งสติว่าปิ๊กต้องตื่นต้องตื่นมันไม่ตื่นพี่ผมคิดว่าความรู้สึกไม่ใช่แล้วความรู้สึกออกก็เลยคอยเอาไงดีว่าก็เลยวิ่งไปที่ประตูพอวิ่งไปที่ประตูปุ๊บจะไปจับลูกบิดพี่แต่ว่าลูกบิดเนี่ยที่ห้องเนี้ยมันไม่ได้เป็นวงกลมปกติทั่วไปลูกบิดจะเป็นวงกลมใช่ไหมพี่กลมๆแล้วก็หมุนแต่เนี้ยมันเป็นแบบที่จับอะครับที่จับอะแต่มันไม่มีลูกบิดมันไม่มีที่จับเป็นประตูบานเรียบๆไปเลยพี่ อ้าว ผมหาคือผมหาอยู่พักแบบพยายามหาลูกบิดเพื่อจะออกจากห้องเนี้ยไปอะไม่มีลูกบิดครับพี ่ แล้วผมก็เลยจะเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟก็ไม่มีพี ่ เป็นห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีอะไรเลยแล้วผมก็หันกลับมาผมคิดว่าผู้หญิงคนนั้นหายแล้วเขาไม่ได้หายไปไหนเขายืนจ้องผมอยู่บนเตียงความรู้สึกมันเหมือนแบบมันสโลมากพี ่ มันแบบภาพมันช้ามากเขาค่อยๆขยับตัวเข้ามาผมเดินเข้ามาหาผมแต่ว่ามันมีเสียงตามมาด้วยคือเสียงละหมาดพี่เคยได้ยินเสียงละหมาดแขกไหม เคยได้ยินนะ คือมันก้องเข้ามาในห้องห้องคือแบบความรู้สึกผมว่ามันไม่ใช่แล้วความรู้สึกตอนนั้นคือมันจะสติแตกแล้วครับ ผมก็พยายามรวบรวมสติพยายามคือแบบจะหาออกจากห้องนี้ให้ได้ อ ะเปิดประตูไงก็เปิดไม่ได ้ หันไปทีนึงผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าผมแล้วพี่ห่างกันประมาณครึ่งนึงลิ้นเขาจะเข้าปากผมแล้วพี่ความที่ลิ้นเขายื่นมาและหูผมได้ยินเสียงแกรกเหมือนมีคนเปิดประตูสัญชาตญาณเราอ่ะหันผมกับฟันหันไปอ่ะไอเห็นสวิตช์ไฟพอเห็นสวิตช์ไฟปุ๊บผมก็มือเปิดสวิตช์ไฟนั้นเพราะหันกลับมาทีเป็นหน้าแฟนผมผมโดดกอดผมร้องไห้เลยพี่ จากหน้า ตอนนั้น จากหน้าผู้หญิงที่เป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งกำลังเดินเข้ามาใกล้เรามีเสียงเปิดประตูดังแกรกแล้วก็หันไปเห็นปุ๊บเปิดสวิตช์ไฟได้พอเปิดสวิตช์ไฟกลับหันกลับมาจากผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นแฟนเราเหรอ ใช่ครับพี ่ ผมโดดกอดน้ำตาผมไหลเลย ครับ คือเป็นพ่อแม่แฟนเขาคิดว่าผมอะทะเลาะกับลูกเขาเพราะว่าผมทุบประตูพยายามจะพังออกมาจากห้อง ครับ เขาคิดว่าทะเลาะกันผมก็โดดกอดผมน้ำตาไหลเลยเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นพอเขาก็มาถามว่าอะไรเป็นอะไรทะเลาะอะไรกันบอกเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าคิดมากผมไม่มีอะไรหรอกอะไรประมาณนี ้ แต่ความรู้สึกผมว่าถ้าเกิดเป็นผีผมจะไม่กลัวถึงขนาดนี้เลยพี่เพราะเราเคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่ความรู้สึกเราจ้องตาเขาไม่ได ้ คือจ้องตาเหมือนแบบเขาจะเอาเป็นเอาตายเราอะเราอยู่ไม่ได้อะเราเผชิญเขาไม่ได้ คือเข้าใจอารมณ์ว่าเหมือนกับเรากลัวเขามากๆกับตอนนั้นถูกไหมเหมือนเขามาแรงมากๆ ใช่พี่คือเราก็มีครูบาอาจารย์แล้วนับถือเขาแก่ม ี พ่อแม่อะไรประมาณนี้แต่คือเราสู้เขาไม่ได้เลยนะตรงนั้นคือเป็น คร บเราเป็นคนที่มีสตินะเวลาไปไหนมาไหน ครับ คือแต่พอเจอแบบเนี้ยอยู่ไม่ได้พี ่ครับผม พอผ่านเหตุการณ์นั้นไปผมก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังแม่ก็บอกว่าแม่สังเกตเองแล้วเองผิดปกติแปลกๆพ่อแม่ผมเนี่ยก็เป็นร่างทรงแต่ว่าไม่ได้เปิดตำหนักอะไรประมาณนี้ก็นับถือพ่อปู่พ่อแก่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เตือนแต่ผมก็ยังไม่ได้เชื่อผมเป็นคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เชื่อคือเราไม่ได้โดนกับตัวเราเองเราก็จะไม่เชื่อใช่ไหมพี ่ แต่ว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวหลังจากนั้นไปประมาณ3วันผมไปเที่ยวไหนกันไม่รู้อ่ะวันนั้นวันว่างก็ไปกับแฟนนะครับเหมือนแบบเราจอดรถพักจุดพักรถนอนประมาณสัก 6:00 น.แล้วพอเพลเพแฟนก็จะมาปลุกไปกินข้าว คร ับบอกเออเดี๋ยวตื่นเถอะลงไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยพอผมลืมตาอ่ะผมเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะแลบลิ้นแล้วก็มือบีบคอผมต่อยหน้าเลยพี่ใช่พี่ อีกแล้วเหรอ ปังใช่ครับผมต่อยหน้าเลยนะตอนนี ้ พอผมต่อยหน้าเสร็จปุ้ง ครับ กลับกลายมาเป็นแฟนผม แล้ว คือผมก็ช็อกผมก็ยกมือไหว้เลยเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจคือเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนนี้อีกแล้ว คือเล่าให้แฟนฟังว่าเราเห็นอีกแล้วอย่างเงี้ยหรอ ใช่คือแฟนก็ก็คือเขาจะมาปลุกให้เราลงไปทานข้าวแล้วพอผมลืมตาขึ้นมาผมเห็นผู้หญิงคนนี้คือคล้องอยู่กับตัวผมและมือบีบคอเหมือนกดตัวเราอ่ะและลิ้นจะเข้าปากผมเพราะว่าเหมือนแบบสะบัดแล้วก็ต่อยไปอ่ะเหมือนแบบเราก็พยายามจะสู้ก็ต่อยโดนหน้าเขาอ่ะแล้วเราเหมือนแบบเราตกใจอ่ะเหมือนแบบปกติเรากลับมาเงี้ยก็คือต่อยหน้าแฟนเราผมก็ขอโทษตัวเองเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจคือเนี่ยเจอคนคนนี้แล้วเจอคนคนนี้แล้วก็แฟนก็เข้าใจแฟนคือเราก็เข้าใจว่าเราไม่ได้แกล้งอ่ะใครว่าที่แบบตื่นมาจะต่อยหน้าแฟนตัวเองอ่ะพี่ถูกไห ม พอหลังจากงานไปอีกผมไปทำงานความรู้สึกผมนะพี่ผมกำลังก็แต่งหน้าพร้อมที่จะทำการแสดงเนี่ยพอรู้สึกผมเหมือนมีตัวอะไรอ่ะชายออกมาจากรูขุมขนเราผมคิดว่าเป็นแมลงเกาะพี ่ ผมเอาก็ให้เพื่อนให้เพื่อนดูให้หน่อยก็บอกว่าเพื่อนดูข้างหลังให้หน่อยว่าแมลงอะไรมันเกาะมันคานปัดออกให้หน่อย คร ับ เราบอกไม่มีเฮ้ยมีจริงเนี่ยบนหัวนี่บนหัวก็มีผมรู้สึกเหมือนแบบว่าพี่เหมือนจะมีแบบพวกลิ้นพวกไรอะมาเกาะแล้วไทยจากผิวหนังข้างในเราออกมาความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นผมก็พยายามเกาจนผิวหนังผมเลือดอะแต่เพื่อนบอกว่าไม่มีเพื่อนก็เอากระจกส่องให้ดูว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรนะมันเป็นอะไรเนี่ยคือเพื่อนก็แบบว่าพักเนี่ยคือเราไปแตกไปเราก็ไม่อยากพูดใครฟังเพราะเรื่องพันเนี้ยบางคนเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อถูกไหมพี ่ถูกต้อง พอกลับมาปุ๊บก็ไปนอนบ้านแฟนอีกแฟนบอกว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยเรานอนกันสองคนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะจะไม่มีใครอยู่บ้านเลยเพราะว่าเขาไปทำบุญต่างจังหวัดถ้าเกิดตัวเองจะไปเองก็ต้องอาบน้ำรอเลยแล้ววันนั้นผมเนี่ยผมว่าเอางี้งั้นเราอยู่บ้านละกันไอ้พ่อแม่ไปละกันเดี๋ยวตื่นมาเราจะไปไหนค่อยว่าอีกทีผมก็นอนประมาณตื่นประมาณสัก10โมงความรู้สึกเดิมเลยพี่บรรยากาศเดิมเลยพี ่ คือเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเจออีกแน่ๆความรู้สึกเดิมเลยเสียงละหมาดนานเลยพี่ผมก็เรียกแฟนเธอพยายามเรียกคือพยายามแบบตั้งสติเธอไม่มีใครอยู่ในห้องกับผมเลยพี่มีผมคนเดียวที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็เสียงละหมาดผมก็ตกใจผมนึกเคืองแฟนว่าเอ้าแล้วไหนบอกว่าจะอยู่กันสองคนพ่อแม่ไม่อยู่แล้วทิ้งไปทำไมไม่บอกผมก็เอาไงดีผมวิ่งออกจากบ้านเปิดประตูห้องวิ่งออกจากบ้านรถจะชนผมมาพี ่โอ้โหคือตอนนี้ออกจากบ้านได้ออกจากห้องได้ ผมกั้นสติผมเปิดประตูวิ่งห้องพวดออกมาเลยครับแล้ววิ่งมาหน้าบ้านแล้วรถจะชนผมใส่เกงบล็อกมาตัวเดียวเนี้ยเอาไงดีวะโทรศัพท์ก็อยู่บนห้องแต่รถก็อยู่บนห้องก็เลยแบบถามว่าจะดีหรือเสือเป็นไงก็เป็นกันก็เลยเดินขึ้นบ้านไปก็เห็นประตูห้องเปิดอยู ่ ก็เลยชะเง้อหน้าไปดูก็เห็นแฟนนั่งอยู่แฟนก็พูดว่าตัวเองวิ่งไปไหนมาเขาเห็นตัวเองวายๆแล้วก็วิ่งลงไป อ้ าวแล้วเมื่อกี้คือเราก็เรียกแฟนเราว่าเธอกลับไม่มีใครแต่แฟนบอกนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วไปเห็นตัวเองวิ่งลงจากบ้านไปคือผมก็พยายามจะหาสาเหตุว่าผมจะไปโดนอะไรนะอะไร นั่นดิมันแปลกมากโอ้ฮะครับ ใช่มันแปลกมากเลยที่คือแม่เขาก็นับถืออยู ่ครับ พระอยู่องค์นึงคือเหมือนแบบเขาไม่ได้อยู่เขาเหมือนเป็นพระปรากฏอะไรประมาณเนี้ยเขาชอบเดิน พระธุดง ค์ป่าตามเขาประมาณนั้นนะครับ ปฏิบัติธุดงค์ แล้วเขา ครับ ใช่แล้วเหมือนเขาแบบสนิทกับแม่ประมาณเนี้ยแม่เขาก็ฝากลูกศิษย์ไปบอกพระอาจารย์ทีพระอาจารย์ก็มาที่บ้าน ท่านมาเลยเหรอ มาที่บ้านมาที่บ้านเลยครับคือเขาก็รักผมเหมือนลูกคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ผมใช้ภาษาที่เขาพูดกับผมเลยนะเขาบอกมึงอ่ะจะตายนะถ้าเขาพูดเลยเขาพูดเลยว่ามึงอ่ะจะตายนะช้าอีกสองวันมึงตายแน ่ เขาทักผมนี้เลยผมก็ตกใจแต่นี้ผมกลับมาอยุธยาแล้วเขาบอกว่าให้ไปซื้อของแก้ของอะไรประมาณเนี้ยก็จับลูกศิษย์เขาก็จัดมาก็มีผ้าถุงพ่อผ้าถุงแม่น้ำรองเท้าแล้วก็พวกดอกไม้อะไรประมาณเนี้ยวันที่ทำพิธีอ่ะเขาให้ทำกลางแจ้งพี ่ ตอนเที่ยงเตะเลย เที่ยงตรงกลางวันเนี่ยนะ ใช่ประมาณเนี้ยคือมันผมไม่แน่ใจว่าเที่ยงตรงหรือเปล่าแต่ความรู้สึกว่ามันเที่ยงตรง ครับ เขาบอกตอนเที่ยงนี่แหละน่าจะเป็นวันพระด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ความรู้สึกว่าพี่กลางวันแตกหมาหอนทั้งซอยพี่มันแปลกไหมพี่คือหมาปกติมันไม่น่าหอนทั้งวันอ ่ ะแต่เนี้ยมันหอนทั้งวันแสบๆครับพี่แล้วมาหอนตรงหน้าบ้านผม ค ประมาณทั้งซอยก็ประมาณ10ประตูเนี่ยมันมาอยู่ตรงหน้าบ้านผมนี่เยอะเลย มารวมตัวกันอยู่หน้าบ้านเราเลยเหรอ ใช่พี่เนี่ยผมพูดแล้วผมขนหัวลุกไปหมด ขนลุกครับเออ คือเขาก็ทำพิธีเขาก็ให้ผมเย็ดขาเขาก็สวดเหมือนบางคนเป็นบางคนตายแล้วก็สวดเป็นภาษาพวกบาลีอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เอาน้ำล้างเท้าของพ่อของแม่ให้เรากินอาบพออาบเสร็จปุ๊บอ่ะพี่จำได้ไหมที่ผมบอกว่าความรู้สึกผมที่มันเหมือนมีหนอนไข่ข้างหลังอ่ะพอเขาอาบน้ำมนต์แล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเป็นผีพึ่งหรือน้ำมันอะไรที่เขาปลุกเสกอ่ะเขามาทาตามตัวอะไรประมาณเนี้ย ครับ เขาบอกว่าเนี่ยถ้าช้าอีกหน่อยอ่ะมึงโดนตะปูแน ่ หลังที่ผมบอกว่าที่เป็นแบบมีความรู้สึกมีหนอนไทยหลังผมมันเป็นจ้ำๆเหมือนกับว่าเป็นศพเหมือนเน่าอ่ะพี ่ เป็นรอยช้ำอ่ะ เป็นรอยช้ำ เลย ช้ำ สองใช่ใช่กลางหลังอ่ะเต็มหลังประมาณ9จุด ครับ 9จุดแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมึงหลุดไปแล้วแต่มึงจะต้องโดนอีกเขาก็เตือนไปแล้วว่ามึงจะต้องโดนอีก ครับ แต่ห้ามไม่ได้เพราะเคยไปทำเขาไว้ ห้ามไม่ได้ด้วย เขาใช่ผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบอชาติแล้วเคยไปทำเขาไว้เขาถึงได้กลับมาเขาพูดอย่างนี ้ พอหลังจากทำเสร็จปุ๊บก็ผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี ่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ผมเห็นน่ะตามผมมาตลอดประมาณ 3-4 ปี คร ับ แต่ว่าเหมือนทำอะไรเราไม่ได้นะ คือเหมือนกับว่าหลังจากที่หลวงพ่อท่านมาช่วยเราแล้วพระอาจารย์ท่านมาช่วยเราแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่มาปรากฏตัวใกล้ๆเราอีกเลยใช่ไหมแต่เราเห็นแวบๆไกลๆอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับคือใช่แล้วคนรอบข้างอ่ะจะเห็นตลอดเลยพี่ว่าเวลาผมขับรถไปค่ำคืนเนี่ยมีคนทักตลอดว่ามีผู้หญิงมาด้วยใครทั้งที่ผมมาคนเดียวใช่แล้วแฟนคนนั้นผมก็เลิกไปเลยนะผมก็ไม่ได้มีผมก็เหมือนกับก็เลิกกันไปเลยพอหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนก็เลิกกับคนนั้นไปจนมาคบคนใหม่ก็ดูใจกันไปเขาก็เจอผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงนั่งเบาะหลังมาตลอดเลยผมก็ความรู้สึกว่าคืออะไรผมก็พยายามเหมือนจะสื่อเขานะเราก็อยากจะรู้ว่าเขาอยู่เนี่ยเพื่อต้องการอะไ ร ผมก็อธิษฐานในใจเลยสาธุถ้ายังอยู่จริงและมีจริงยังไม่ได้ไปไหนขอให้เจอหรือเข้าฝันก็ได ้ ผมพูดเลยพี่แต่ว่าไม่ได้เข้าฝันผมว่าตาไปได้ยินเสียงมากระซิบข้างหูพี่เขามันก็คิดประมาณว่ากลับไม่ได้เขาเสียงอย่างนี้เลยนะพี ่ กลับไม่ได้สั่งมาเขาพูดอย่างเงี้ย โอ้ย คือความรู้สึกผมตอนนั้นถามว่าใจหนึ่งกลัวไหมกลัวพี่ถามว่าโกรธเขาไหมไม่โกรธนะผมก็พยายามทำบุญให้เขาแล้วมันแตกตรงไหนไหมพี ่ เวลาผมพูดเรื่องเนี้ยหรือเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนหรือญาติพี่น้องฟังอ่ะผมจะต้องทำบุญให้เขาถ้าเกิดผมไม่ทำบุญผมจะต้องเจอหรือไม่คนที่ฟังอ่ะเจอไปเข้าฝันไม่เข้าฝันก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านและบอกลักษณะตรงกันเป๊ะเลยพี ่ครับผมอ๋อแล้วผู้หญิงนี้พี่ขวัญถามนิดนึงผู้หญิงที่เราเจอเนี่ยผู้หญิงอายุอนามประมาณเท่าไหร่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไง ในความรู้สึกผมว่าน่าจะเป็นแขก ครับ เพราะว่าหน้าเขาสวยจมูกโด่งคมเลยอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นแขกน่าจะอยู่อะถ้าผมอายุตอนนั้นประมาณ20ต้นๆเขาน่าจะอยู่ประมาณ30ตาย ครับ แต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยเพราะหลังจากนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เจอเขานะเหมือนเขามาปกป้องผมความที่ผมทำบุญและนั่งสมาธิแล้วสวดมนต์กวดน้ำหรือว่าถวายสังฆทานให้เขาบ่อยอ่ะเหมือนเขากลับความรู้สึกผมที่ผมบอกนะว่าเหมือนเขากลับไปที่เขาสั่งมาไม่ได้พี ่ และมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนความรู้สึกผมอะเหมือนเขาช่วยผมนะวันนั้นผมไปทำการแสดงอะไรที่ไหนนี่แหละผมซ้อมแล้วที่นั่นมันเป็นวัดเก่าแก่ผมซ้อมอยู่ดีๆคือซ้อมทำการแสดงอะไรตอนเนี้ยความรู้สึกผมอะหนักไหลเวียนหัวอ้วกแล้วก็ร้องไห ้ คือร้องไห้โดยที่ไม่มีสาเหตุหนาวสั่นไปมาตลอดเลยก็เลยโทรหาแม่ก็บอกว่าให้รีบขับรถกลับมาบ้านตอนแรกผมคิดว่าผมไม่สบายกลัวจะเป็นไข้กลัวจะเป็นลมก็เลยแวะเข้าโรงพยาบาลพอไปถึงหน้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บแม่บอกไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นรถพ่อขับรถอีกคันมารับแล้วกลับมาบ้านอาบน้ำมนต์พ พอมาอาบน้ำมนต์เสร็จปุ๊บหายพี ่หรอจากอาการหนาวสั่นจากการปวดไหล่หายไปเลย ครับหายหายไปติดทิ้งเลยพี ่ครับ แล้วมันน่าแปลกตรงไหนหรือว่าพอผมขึ้นรถอ่ะพอผมขึ้นรถอ่ะพอเราอาบน้ำมนต์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือเหตุการณ์ก็คือคุยกับพวกญาติน้องเสร็จแล้วอ๋อมันหายไปเป็นทีก็คิดว่าขับรถกลับบ้านมีคนมากระซิบข้างหูอีกไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมเสียงเนี่ยพี่ มันมีความรู้สึกผมว่ามันแปลกแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรพี ่ครับ แต่อันนี้คือเคสแรกที่ผมเจอแต่มันมีอีกเคสหนึ่งที่ติดกันมาแบบเนี้ยผมมีเวลาไหมพี ่ได้ฮะได้หน่อยครับ ได้หน่อยใช่ไหม ครับ คือหลังจากนั้นที่ผู้หญิงคนเนี้ยอยู่กับผมมาพักหนึ่งแล้วนะแต่เขายังไม่ได้ไปไหนอ่ะความรู้สึกผมอ่ะผมก็ไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งคือเขาก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินอะไรประมาณเนี้ย ครับ เขาก็มาเที่ยวบ้านคือกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บหลายวันแล้วที่ความรู้สึกแบบเนี้ยหมามาหอนหน้าบ้านประมาณ3วันแล้วเหมือนแบบเราขับรถเข้าหมู่บ้านก็หอนรับหอนรับไม่หยุดหน้าบ้านตลอดเลยแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเหมือนผมปากถ้อยอ่ะผมหลุดออกไปอ่ะแบบมึงจะหอนอะไรนักหนาวันนั้นลำคาญไปหอนที่อื่นอะไรประมาณเนี้ยเราหลุดไปอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ขึ้นห้องไปแฟนผมก็นอนแล้วผมก็นอนแล้วผมก็เปิดหน้าต่างเหมือนเปิดม่านอ่ะเพื่อจะจะดูว่าฟ้าสวยแล้วตอนความรู้สึกมันเหมือนไม่ได้คิดอะไรพี ่ คือพอเปิดหน้าต่างไปปุ๊บเห็นผู้หญิงอยู่คนคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านยืนอยู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งนะแต่หันหน้าเข้าบ้านผมแต่มองขึ้นมาที่ผ ม คือเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องเปิดหน้าต่างไปอ่ะเขามองขึ้นมาที่ผมเขาก็จ้องผมคิดว่าไม่ใช่แล้วมายืนจ้องเนี้ยแล้วกลางดึกอะพี่ประมาณ2-3อะผู้หญิงท้มท้วมเหมือนแบบคนต ม ซ่อผมกระเซาะกระเซิงท้มท้ว ม หน้าดำๆมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ต้องขึ้นมา คร ับ ผมเอ๊ะเป็นไรวะไม่ได้เป็นอะไรความรู้สึกว่าใจไม่ค่อยดีแล้วก็เลยปิดหน้าต่าง คร ับ ก็นอนพอมารู้สึกตัวอีกทีอ่ะแฟนผมคนที่คนใหม่นะเขาก็เรียกว่าตัวเองทำไมต้องทำแบบนี ้ ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ คร ับไม่เฉลยงงว่าทำอะไรเขาทำอะไรก็ดูแขนตัวเองดิตัวเองกีดแขนทำไมพี่เชื่อไหมผมก้มดูแขนผมอะเป็นรอยกีด เอ้า ใช่พี ่เป็นรอยกีดเหรอ ใช่เป็นรอยกีด และ คือมือผมอะถือหวีฟอยครับ ครับ กีดผมก็รู้ว่าผมทำไปตอนไหนคือผมมารู้สึกตัวดีคือแฟนผมเอาผ้ามาคล้องแล้วขย่าตัวผมทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี ้ นี่เลยบอกว่าเขาไม่ได้ทำใครทำอะไรเขาใครทำคือเลือดแบบเต็มแขนเลยพี ่ ก็เลยไปโรงพยาบาลไปหาหมอก่อนก็เข้าห้องฉุกเฉินหมอก็ถามว่าคุณติดยาไหมทำไมคุณถึงขีดแขนตัวเองแบบนี ้ บอกโอ้ผมไม่ได้เล่นยาครับเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าขอตรวจปัสสาวะอันนู้นนี้นั่นบอกผมไม่ได้ทำผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ค ือพยาบาลเขาก็งงเขาก็ไปถามแฟนผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาก็พยายามปฏิเสธคือจะไม่เล่าให้พนักงานพยาบาลทำไปฟังอะครับ คร ับ คือผมก็พอทำแผลเสร็จสรุปว่าเย็บประมาณ21เข็ม โ อ้ย21เข็มพี ่ ก็กลับมาบ้านก็เลยมานั่งถามว่าเป็นอะไร คร ับ ก็บอกว่าไม่รู้ก็อยู่ดีๆตัวเองมานั่งปลายเท้าแฟนผมเล่าให้ฟังครับ ว่าตัวเองมานั่งปลายเท้าแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามึงคิดเหรอว่ามึงจะรอดกูไปได้คือผมพูดขึ้นมานะแต่ผมไม่รู้สึกตัวว่ามึงคิดเหรอว่ามึงจะรอดไปได ้ มึงคิดเหรอว่ามึงจะมีความสุขแล้วก็ได้ยินเสียงฟึดฟึดฟึดฟึดฟึดแล้วก็หันไปมองแฟนผมมึงอีกคนหนึ่งมึงอย่าคิดว่ามึงช่วยมันได้ตลอดแล้วฟึดฟึดฟึดอย่างเงี้ยแฟนผมก็ตกใจขึ้นมาก็วิ่งมาจับแล้วผมก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนที่เขาผ่าคองแล้วเขาขย่าตัวผมและสิ่งที่มันน่าแปลกใจตรงไหนของพี่ไอ้มีดซอยผมอะ ม ันจะเป็นซี่ๆใช่ไหมครับ ใช ่และใบมีดอะมันจะอยู่ข้างใน ถูกต้อง ไอ้เนี่ยซี่ผมใช่ไหม ถูกต้อง เวลาแบบซอยผมเนี่ยมันจะต้องรูดลงมันขวางผมเนี่ยผมจะไม่ขาด ใช ่แล้วมันแตกตรงที่ว่ามันกรีดแขนผมได้ไงถึง21เข็มใช่ไหมพี่ ครับ แล้วคืนนั้นอ่ะพอผ่านไปคืนอีกคืนนึงอ่ะความคือแฟนอันนี้แฟนผมเจอแล้วเขามาเล่าให้ผมฟังนะผมนอนเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงแปลกเห็นผู้หญิงทะลุออกมาจากกระจกเหมือนแบบโผล่หน้ามาจากกระจกอ่ะขึ้นหน้าเงี้ย ครับ โผล่หน้ามาจากกระจกแล้วก็มองแบบมึงเป็นไงมั่งกูจะข้ามเหมือนเขารอจังหวะ คือจะมาเอาให้ได้ ใช่ใช่ใช่ครับคือเหมือนเขารอจังหวะเงี้ยคือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นแล้วเขาก็บอกลักษณะกับที่ผมเจอผู้หญิงมายืนหน้าบ้านเลยผู้หญิงท้วม ครับ แล้วหลังจากนั้นผมก็แก้ของอีกผมก็แก้ที่เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าผมจะต้องโดนอีกครั้งที่สองแล้วผมก็โดนจริงเนี่ยเรื่องมันครับประมาณเท่านี ้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยครับพอแก้ครั้งที่สองเนี่ยเขาไปไหม ไปครับหายเลยผู้หญิงคนที่ท้วมนี่คือไม่เจอเลยนะพอแก้ของเสร็จปุ๊บไม่เจอเลยครับแต่ความรู้สึกผู้หญิงผมยาวคนแรกที่ผมทำบุญให้เขาบ่อย ๆ ผมรู้สึกผมว่าเขายังอยู่กับผม เออหรอแล้วทุกวันนี้คิดว่าเขายังอยู่กับเราปะ ผมก็อยู่นะ จริงโง่เอาแล้วที่เราบอกว่าพอเรามาเล่าให้ใครฟังเนี่ยเราไม่เจอเองคนฟังก็ต้องเจออย่างเงี้ยแล้วพี่ฟังนี่พี่ไม่เจอเหรอ ไม่มันเหมือนแบบว่าในความรู้สึกผมอะมันนานแล้วผมเคยเล่าก่อนหน้านี้มันเหมือนมันเริ่มจางแล้วความที่มันผมทำบุญ อาจจะเป็นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวถ้าเกิดเราเล่าให้คนใกล้ตัวฟังหรือว่าคนที่เราเคยเห็นหน้าค่าตาสนิทกันเนี่ยเขาจะเจอใช่ไหมฮะแต่ว่ามันนานมาแล้วถูกไหมความคำเข้มข้นความอาฆาตของเขาเนี่ยมันก็คงจางลงไปแล้ว อาจจะลดน้อยลง เพราะว่าเราทำบุญให้เขาเราทำดีให้เขาเรารู้แหละว่าเขามาทำร้ายเราแต่ในเมื่อเขาอยู่กับเราแล้วเขาก็มากระซิบข้างหูเราว่าเขากลับไม่ได้เขาโดนสั่งมาเรารู้ละเอาเขาโดนมาคับมานี่เราก็สงสารเขานะถูกไหมฮะก็เลยทำหมั่นทำบุญให้เขาหมั่นทำความดีให้เขาหมั่นทำบุญให้เขาให้เขาได้รับบุญส่วนบุญส่วนกุศลไปไม่รู้หรอกว่าเขารับไม่รับแต่ว่ารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยถึงเขาแน่ๆแล้วความโกรธความดุของเขาเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปจากเคยจะมาทำร้ายเราจนกลายมาเป็นคอยมาดูแลเราคอยมาเตือนเราถูกไหมฮะ ใช่ครับผมใช่แล้วบางครั้งขับรถไปอ่ะจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนเขามาเตือนนะพี่แต่ความรู้สึกที่ผมเล่าเนี่ยตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านนะผมอยู่ระเบียงแล้วตอนแรกไม่มีลมหนาวอะไรเลยคือพอผมพูดเริ่มรู้เนื้อความรู้สึกผมเนี่ยคนหัวลุกแขนลุกแล้วเหมือนกับลมเย็นตลอดเลย เอาอย่างนี้ถ้าไปไม่ได้เนี่ยเดินเข้าบ้านนะขอบคุณ ไม่กลัว ครับขอบคุณบาสมากแล้วเรื่องนี้ฟังแล้วพี่ขนลุกตามเลยเพราะว่าโดนทำของมาแล้วรู้ไหมว่าใครทำเรา ไม่ทราบครับอาจจะผมไม่รู้ว่าคนที่คือว่าไงคนที่ทำเขาเจตนาไม่ดีกับเราแล้วแต่ว่าอย่างเราคนหมู่มากไปเจอคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าใครเกลียดเรามากชอบเรามากรักเรามากถูกไหมพี ่เรื่องแบบนี้เนาะนะครับพี่เชื่ออย่างนึงนะพี่เชื่ออย่างนึงบาสว่าถ้าคนทำไม่ดีกับเราเดี๋ยวกรรมมันก็ต้องตามกลับไปหาเขาเองแหละ ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ได้โกรธกับคนที่เขาทำผมนะเพราะว่าคงคิดว่าชาติที่แล้วเราคงไปทำเขาไว้ไม่งั้นเราคงไม่โดนขนาดเนี้ยคือแย่ถึงกับแบบตอนที่เจอมันเหมือนคนละเคสกันนะครับพี ่ เคสแรกที่เจอผมยาวสติมันจะแตกมันจะเป็นบ้ามันอยู่ไม่ได้มันหลอนมันไปหมดเลย พี่ฟัง แต่เคสที่สองที่เจอเหมือนเขาจะเอาพยายามจะเอาเราให้ตายเลย คือฟังทั้งสองเคสเนี่ยรู้สึกว่าเคสหลังมันหนักมากนะมันหนักจริงๆครับเหมือนจะเอาชีวิตเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เอาใจช่วยน้องบาสถึงแม้ว่าผ่านมาแล้ว8ปีก็ตามแต่ว่าบาสเชื่อว่าผู้หญิงผมยาวคนแรกที่เราเจอที่เขามาแลบลิ้นใส่เราเนี่ยนะครับเขาอยู่กับเราอยู่ถ้าเชื่อว่าเขาอยู่กับเราหมั่นทำบุญให้เขานึกถึงเขาบ่อยๆถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันดีๆแล้วดูแลกันนะช่วยเหลือกันนะนะครับ ก็ตอบแต่ผมไม่อยากเขามาอยู่นะพี่อยากเขาไปเกิดไม่อยากเขาม าถูกมาเข้าใจเขาเกิดก็คงจะอธิษฐานกวดน้ำถึงเขาว่าขอรับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วยเนาะถ้าถึงนะถ้าเราเชื่อแบบนั้นนะครับถึงพี่คนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรแต่เราอยากให้บุญเนี่ยถึงเขาและเขาได้รับบุญไปแล้วก็ไปผุดไปเกิดนะ ครับแล้วพี่เคยเจอเคสแบบนี้ไหมที่แบบหนักๆที่เกี่ยวกับเรื่องของ พี่ขวัญไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ครับไม่เคยเจอเลยแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวบางคนก็เคยโทรมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็ไปแก้ของแต่ว่าก็มีหลายคนมาถามพี่นะว่าพี่ตกลงมีวัดไหนแนะนำอะไรพี่บอกตรงนะอันนี้พูดออกอากาศเลยนะว่าผมไม่รู้ผมจะแนะนำไปที่ไหนเพราะผมก็ไม่รู้ว่าแก้ได้จริงหรือเปล่าถูกไหมครับ ใช่ใช่ครับผม เอาพุ่งตรงว่าสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยมันมีหลอกลวงมีแบบถ้าเกิดไปโดนเสียเงินเป็นล้านเป็นแสนอย่างเงี้ยแล้วโดนอยู่งั้นเนี่ยแก้อย่างงั้นไม่หายทีมันเสียเงินเปล่าๆก็มีพวกมิจฉาชีพที่ทำแบบนี้นะเอาความทุกข์ของคนน่ะมาหากินน่ะ ใช่ครับแล้วอย่างอาจารย์ที่เขามาช่วยผมอ่ะคือผมเจอเคยเจอเขาแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเจอก็คือเขาก็รับเราเป็นลูกบุญธรรมแล้วประมาณนี้แต่พอเขารู้ข่าวว่าผมโดนขนาดเนี้ยเขาเหมือนเขาลงมาจากเขาอ่ะเขามาช่วยเลย เนี่ยเห็นป่ะ แล้วเขาไม่เรียกเงินเรียกทองสักกระดิ่งเลยครับพี่ เขาบอกว่าคน แล้วทั้งสองครั้งอ่ะที่เขามาช่วยเขาครั้งแรกที่ช่วยปุ๊บแล้วเขาก็เตือนว่ามึงจะต้องโดนอีกแล้วเขาก็ลงมาช่วยผมอีก อ๋อครับ แต่ยังผมก็ไม่กล้าไปเล่าให้ใครฟังมากนอกจากเพื่อนสนิทเดี๋ยวจะหาว่าใครบ้ามานั่งสมาธิเองเราไปพูดบางคนเขาก็ไม่เชื่อถูกไหมครับคือสิ่งพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เจอกับตัวเองอ่ะเราไม่รู้ได้เลยอ่ะ ครับเอาใจช่วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เข้ามาในตัวบาสยังไงบาสก็ต้องหาอะไรป้องกันตัวแล้วเนาะถ้าเราเชื่อแบบนั้นเนาะนะครับ ครับผม นะครับผมเอาใจช่วยนะครับน้องบาสนี่รับอยู่บนคณะอยู่กับคณะลิเกของสอนรามน้ำเพชร ใช่คร ับ นะครับผมเป็นเล่นเป็นตัวอะไรอ่ะ ตัวตลกครับ ตัวโจ๊กเหรอ ใช่คร ับ เออหรอเดี๋ยวพี่เราไปเสิร์ชหาดูซินะครับน้องบาสเล่นเป็นคนไหนอยากเห็นหน้าเหมือนกัน ขอบคุณมากครับผม นะครับ เนี่ยก็หลายเรื่องที่แบบไปเจอมาตามวัดตามอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง มาเลยน้องบาสยินดีเลยครับพี่ขวัญมาทุกวันพูดกับวันเสาร์นะแอบล็อกไว้เลยนะบาส เรื่องนี้โอเคไหม อุ้ยน่ากลัวโอเคเลยน่ากลัวเลยนะครับบาสไงก็ต้องดูแลตัวเองนะ ครับ เป็นห่วงนะครับไงก็ขอให้มีงานเยอะๆนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้งานอาจจะแบบหดลงไปหน่อยเนาะ ครับผม เอาใจช่วยแต่ว่าคณะนี้เขาดังแล้วล่ะนะครับโอเคน้องบาสเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าน้องบาสจะเป็นผู้โชคดีได้รับหมวกจากเดอะช็อคหรือเปล่านะรอลุ้นนะครับ โอเคครับบาสขอบพระคุณมาก ขอบคุณแม่ครับผม ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวที่ได้ฟังกันไปผมว่านะครับมีหลายคนหลายท่านนะครับอาจจะยังรู้สึกคลุมเครือว่าเรื่องที่คุณบาสเล่ามาเนี่ยมันจริงไหมแต่ผมต้องบอกเลยว่าความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยนะครับเชื่อเรื่องที่คุณบาสเล่าและผมเชื่อว่าคุณบาสนั้นเจอเรื่องนี้จริงๆอย่าลืมนะครับติดตามว่าคราวหน้าเราจะมีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญอะไรมาฝากทุกท่านอีกสามารถติดตามได้ทุกวันนะครับทาง Channel YouTube ของเรา The Shock 13และอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน Channel ของเราด้วยฝากด้วยครับกับช่อง The Shock 13ครับ